Ott van a biófaj, a telefon, a feledékre telefon, ott van a melló. Thank you. Van orosz nyelven, magyarul nincs elve. Van is ilyen, oroszul van volt az utasítás is. Con él no calma y se fue. Se sigue con él no fue. Az enyém az, Olyan, mint a régi Foxon, mondjuk egy ikonja neki. Az is lenne magyar nyelv. Olyan van, az egy ikonja neki. Nem kéne semmilyen fekete kép, meg nem fekete egy kép csak. A menni olyan, de van benne rendes szín. Maga magyar. Internetet is lehet rajta fogni. Van ilyen modemon, akkor interneten tudod nézni a Nikót is. Megről nézni a Nikót. Nem, hogy Facebookon kéne át tudod nézni a Nikót. Még kéne át nézni a Nikóval beszélni is. Nem is tudod. Felsor a két, így vissza beszélni a kulcsától. Nem tudom, hogy ez fog. Igen, így keresed csatornákat. Jó, lassan. Olyan, mint a... Olyan az ikonja, mint a hogy sírákkalnak a másik tévének. Épp az eszélyet, hogy mérete van. És ezt kihet tenni, hogy lássa, ne? Nem kell kihet tenni? Más ilyen szintet, nem a tévéket. Lehet, hogy lenne, akkor színesebb volna. Nem azt mondom, hogy színesebb az ikon, amilyen, hogy hát a fehér, fekete, kék. Ez ilyen. A szín a menüben nem ilyen, hanem ikonok volnának. Ez ilyen hagyományos. Mással egy jóval mással. Milyennek képzelem, nem is. Azért annyi az ára neki. Ami elcsipult, az a megócsipult, mert ez egy nálba került elcsipet, tudom, mondtam. Nem akartál 25 ezzel adni tépére, hogy elcsül legyen. Amint. Minőségesen. Márkásabb csak. Ez is jó áll. Meg a négy az igazi. Ha miért tegyek csatornákat? Nézd is, hogy ide honnan van. Nem, passato. Non è anche una che può fare, ero. Ma io posso dire una. No, io ho scritto. mano, dai, fatemi. Buon cavere, ci sono tutto cosa in ciò che non c'è più. Mindjárt hát tűnt a... Thank you. De kapja előre magyarokat? És most próbálsz el hazatlan a csatornát, ezzel látod a csatornát, ezzel, és ez, haza, hamat, ezt a nyomod vissza, ezt a kintányod, ezt. Igen, te nyomkodj le. Ne azt nyomja. Nem ezt nyomja, nem érted? Azt az, az az egyen csak. Igen, akkor még fölfelé, meg vissza, érted most? De jó lesz, semmi bár. Hát azt kell, ezt kell nyomod oda vissza, érted? Ezt a kell oda vissza, ezt a kicsit. Igen, azt veszi, szóval ne, annyi nyomkodj el sem. Annyi néződ, annyit akarsz. Most sem. Nyomjad! Hagyják, hát kitöltem el a szerveket. Nincs már benne a szervek abszolút. Ennyi. Ennyi, nyugodtan. Nézőjesse. Érted? Ennyi. Nyugodtan nyomjad. Most mit? Nyomd, ne féljé. Nyomd le nyugodtan. Nyomd nyugodtan. Érted, hogy kell kezdeni?